Sanang langit kaibigan, saan pa nga kung kaligayan? Aling daan tungo sa paraiso, pag-ibig natin isang damdamin. Maraming ilaw nakakasilaw, ang kulay mo, yan ba ang tunay? Maraming sulok natatago ng lagim, ang isip natin minsan nagdidilim. Saan ang langit, kaibigan? Hindi makita ng katauhan. Puti ang ilaw, mga silab ng araw. Ano ang tunay na kulay ng salamin? Pag-ibig natin isang